contextul suspendării președintelui Iohannis. Pentru că doar faptul că a semnat decretul de revocare al doamnei Chioveși nu înseamnă că ăsta era singurul motiv de suspendare. Laura Codruța-Chioveși, delegată la parchetul general, se va ocupa de strategia națională anticorupție, folosindu-se de experiența pe care a dobândit-o în DNA. Etichetele produselor congelate ar putea conține în viitor recomandarea ca acestea să fie preparate termic înaintea consumului, propunerea vine de la Comisia Europeană. Consilierii de probațiune din București vor fi astăzi în grevă de avertisment. Refuzăm să credem, poate noi nu contăm pentru domnul ministru, dar nu știu dacă nu vor conta deținuții care nu vor putea pleca, pentru că noi avem de gând să blocăm chisile de eliberare condiționată din penitenciare. Și țările din NATO s-au angajat să aloce 2% din PIB pentru apărare în contextul îngrijorării generate de Rusia, Iran și Coreea de Nord. Europa FM este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Tema suspendării președintelui Klaus Iohannis rămâne deschisă, amenința aseară liderul PSD Liviu Dragnea la Antena 3. În opinia sa, ar exista un lung șir de încălcări ale Constituției din partea șefului statului. Liviu Dragnea nu și-a ascuns supărarea, ceea ce îl deranjează cel mai mult este faptul că legile justiției și modificările aduse legislației penale în sensul dezincriminării abuzului în serviciu nu au intrat încă în vigoare. A cerut curții constituționale să nu judece acum, să aștepte să judece când îi spune el. În ce procent îl veți suspenda? În momentul ăsta e 100%. Repet, dacă doar se întâmplă vreo minune și se schimbă lucruri. Dar nu cred că se poate întâmpla așa ceva. De 7-8 luni de zile, președintele blochează în mod constant activitatea Parlamentului prin contestare, recontestare, retrimitere a unor legi foarte importante și necesare și care trebuie să intre destul de repede în vigoare, trebuiau să intre în vigoare de mult, blochează de câte ori poate activitatea guvernului, amenință guvernul, amenință primul ministru, incită la răsturnarea ordinii constituționale, incitând lumea să iasă în stradă la proteste. Revocarea șefei DNA nu a fost destul pentru liderul PSD, Liviu Dragnea, dă vina pe președintele Iohannis pentru condamnarea în primă instanță primită în dosarul angajărilor fictive de la Teleorman. Doar faptul că a semnat decretul de revocare al doamnei Chioveși nu înseamnă că ăsta era singurul motiv de suspendare. Dumneavoastră considerați că în condamnarea dumneavoastră președintele țării este implicat direct? Da, asta este părerea mea. Totuși, vorbim de a doua condamnare pe care o primesc fără probe și total nevinovat. Primeam amenințări sau, mă rog, avertizări. Ai grijă cu legea offshore. Las-o să iasă așa cum a venit inițial. Ai grijă cu meeting-ul. Nu face meeting-ul pentru că o să deranjezi foarte mult și asta va influența decizia judecătorilor. Ai grijă că sunt presiuni foarte mari pe judecători. Liviu Dragnea a susținut că de mai multe ori PSD i-a întins o mână președintelui Klaus Iohannis pentru a face pace politică, dar acesta nu este interesat decât de obținerea unui al doilea mandat. Nu are decât un singur obiectiv, și anume al doilea mandat, pentru a avea în continuare imunitate, să nu răspundă pentru niște fapte de care până la urmă trebuie să răspundă. În acel dosar în care se reclamă faptul că a obținut o casă într-un mod ilegal, prin fals. Și de asemenea, câteva sute de mii de euro pe care trebuie să le dea înapoi la statul român și refuză să facă lucrul ăsta. Și bineînțeles, speră că să aibă în continuare imunitate și protecție și din înălțimea dealului Cotrăceniului să dea lecții de morală și să vorbească despre penal. Iar la scurt timp după ce Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât ca Laura Codruța-Chioveși să se întoarcă la biroul din Sibiu al Direcției Antimafia, unde a activat până în 2006, când a fost numită procuror general al României, actualul deținător al acestei funcții, Augustin Lazăr, a anunțat că o deleagă timp de 6 luni la parchetul general pentru a se ocupa de strategia națională anticorupție pentru perioada 2016-2020, folosindu-se de experiența pe care a dobândit-o în DNA. Procurorii din cadrul Serviciului de Îndrumare și Control pot verifica cu delegare dată de procurorul general problematica anticorupție în tot Ministerul Public. Practic, Laura Codruța-Chioveși va putea merge să facă verificări și să propună măsuri și la DNA. Am respectat statul de drept și hotărârea Curții Constituționale, astfel și-a explicat ieri președintele Klaus Iohannis decizia de a o revoca pe Laura Codruța-Chioveși din funcția de procuror șef al DNA. A fost prima declarație pe acest subiect după semnarea decretului. Eu îmi doresc pentru țara mea o întărire a statului de drept. Și atunci este evident că primul om în stat este primul care respectă statul de drept, respectă deciziile Curții Constituționale, drept pentru care am pus în aplicare decizia Curții Constituționale. Nici într-un moment nu a fost opțiune pentru mine să nu respect Constituția, să nu respect statul de drept. În același timp, Klaus Iohannis dă asigurări că lupta anticorupție va continua. Lupta anticorupție trebuie să meargă înainte și va merge înainte. DNA este un corp de profesioniști foarte bine pregătiți. Acest pas pe care l-am făcut luni nu mi-a schimbat părerea mea personală despre activitatea DNA și inclusiv activitatea doamnei Căveșii. Ministrul Justiției a început deja demersurile pentru desemnarea unui nou procuror șef la Direcția Anticorupție. O propunere urmează să fie înaintată CSM și apoi președintelui până la sfârșitul lunii. Procurorii sunt îngrijorați de situația creată de schimbarea legislației, iar viitorul șef al DNA va avea o misiune grea, spunea ieri procurorul general Augustin Lazăr. Viitorul procuror șef DNA va avea o misiune sensibilă care îl va provoca să-și arate nivelul de expertiză și să-și arate contribuția pe care el o poate aduce la creșterea încrederii în instituție. Deocamdată, Anca Jurma ocupă interimar funcția de procuror șef al DNA. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Etichetele produselor de origine vegetală congelate ar putea conține în viitor recomandarea ca aceste produse să fie preparate termic înaintea consumului. Propunerea a fost făcută în teleconferința organizată de Comisia Europeană pe tema produselor congelate Greenyard, contaminate cu bacteria Listeria. Autoritățile competente din statele membre continuă monitorizarea retragerii produselor companiei din Ungaria. La noi, Autoritatea Sanitar-Veterinară anunță că rezultatele de laborator au infirmat prezența bacteriei în probele prelevate din produsele congelate retrase preventiv de la comercializare. Aflăm detalii de la Ioana Dumitrescu. Produsele congelate retrase preventiv de la vânzare nu au fost contaminate cu bacteria Listeria. Printre produsele testate se numără fasolea verde tăiată, brocoli, ardei gras, fâșii, porumb dulce și amestec mexican de legume. Acestea s-au aflat inițial pe lista de distribuție a produselor congelate pentru care s-a inițiat retragerea preventivă de la comercializare din statele membre ale Uniunii Europene. Clienții au fost chemați de la mai multe lanțuri de magazine să returneze unele produse congelate care aparțin companiei Greenyard din Ungaria, suspectate de contaminare cu Listeria. Oamenii vor primi banii înapoi și fără bon fiscal. Bacteria a provocat 47 de îmbolnăviri în mai multe țări europene, inclusiv 9 decese. Consilierii de probațiune din București vor fi astăzi între orele 10 și 12 în grevă de avertisment, printre revendicări plata salariilor restante, calcularea corectă a salariilor după intrarea în vigoare a legii de salarizare unitară și eliminarea discriminărilor salariale în raport cu celelalte categorii profesionale din justiție. Crina Mocanu, lider sindical, într-o intervenție pentru Europa FM. Acest lucru a fost adus la cunoștința Direcției Naționale de Probațiune, însă refuză și dau vina pe Ministerul Justiției, cum că ar trebui un acord din partea ministrului în acest sens, acord pe care dânsii spun că nu îl au. Ne spuneau că au făcut demersuri în sensul că au emis niște adrese către minister și nu au un răspuns până la acest moment. Domnul ministru încă de la sfârșitul lunii mai a emis o adresă de recomandare către directorul nostru să emită proiecte de ordin, prin care și noi să fim aliniați la valoarea de referință sectorială 463,5, însă a trecut mai bine de o lună și jumătate și dânsul nu a pus în practică acest lucru. Iar dacă revendicările nu vor fi soluționate săptămâna viitoare, consilierii de probațiune din capitală vor declanșa greva generală. Angajații din penitenciare se găsesc în aceeași situație în ceea ce privește calcularea salariilor după noua lege a salarizării unice. Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor este Sorin Dumitrașcu. Este cumva legată mai curând de contextul legii de cadru de salarizare și de modul în care aceasta a fost făcută practic, pentru că la mijloc este un calcul electoral. Câteva categorii profesionale și câteva familii ocupaționale au fost lipsite în cursul acestui an de creșteri salariale, iar asta se simte, pentru că e și inflație, sunt și discuții legate de scumpirea creditelor și practic ne afectează pe toți. Angajații din închisori erau pregătiți să depună o plângere penală împotriva ministrului Justiției pentru abuz în serviciu, pentru că orele suplimentare nu erau plătite. Tudorel Toader a semnat în urmă cu două zile un ordin prin care aceste ore suplimentare urmează să fie plătite. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Țările din NATO s-au angajat să aloce 2% din PIB pentru apărare în contextul îngrijorării generate de Rusia, Iran și Coreea de Nord, se arată într-un comunicat emis de alianță după ce președintele american Donald Trump a criticat faptul că țările membre cheltuie prea puțin pentru apărare. Becker l-a sugerat să majoreze cheltuielile pentru apărare la 4% din PIB. Țările aliate și-au manifestat îngrijorarea în ceea ce privește activitățile recente ale Rusiei, care au redus stabilitatea și securitatea. De asemenea, acestea și-au anunțat solidaritatea cu Marea Britanie în urma atacului cu agent neurotoxic. La Bruxelles continuă și astăzi summitul NATO. Ana Stoian vine cu detalii. Încă de la primele declarații făcute de președintele Donald Trump a fost evidentă tema principală a summitului, cât și cu ce contribuie fiecare dintre aliați la securitatea comună. Liderul de la Casa Albă este extrem de supărat că Germania refuză să crească cheltuielile pentru apărare la 2% din produsul său intern brut, așa cum au făcut alte 8 state NATO. Statele Unite cheltuiesc 4,2% din PIB pentru apărare, din care peste 4 miliarde de dolari anual pentru securitatea aliaților europeni. Donald Trump spune că Germania este prizoniera Rusiei din cauza gazoductelor Nord Stream. Prin acele conducte paralele, din care doar una este gata, Rusia va asigura până în 2019 cea mai mare parte a necesarului de gaze al Germaniei. Președintele Statelor Unite acuză Germania că în timp ce americanii plătesc pentru securitatea sa, Germania plătește miliarde Rusiei, chiar în timp ce comunitatea occidentală o sancționează pentru anexarea Crimeei și amenințările la adresa Europei. În replică, cancelarul german Angela Merkel a declarat că țara sa a făcut destul pentru Alianța Nord-Atlantică, dând ca exemplu contribuția din Afganistan. Angela Merkel și Donald Trump s-au întâlnit ieri după amiază, separat de ceilalți lideri ai Alianței. După întâlnire, tonul declarațiilor lor comune în fața presei a părut civilizat după tensiunile apărute la începutul zilei. Mai mult, Donald Trump a afirmat: avem o relație extraordinară cu Germania, dar a precizat că și-a exprimat îngrijorările legate de noul gazoduct Nord Stream dintre Rusia și Germania. La Bruxelles, România mizează la acest summit NATO pe o creștere a numărului de militari străini care să fie trimiși de aliați la noi. Țara noastră are ca obiectiv și sporirea securității la Marea Neagră, în condițiile în care estul mării este militarizat de Rusia după anexarea peninsulei Crimeea. Iată declarația președintelui Klaus Iohannis. Noi credem că vom obține nu doar o atenție sporită pentru Marea Neagră, ci și o prezență a NATO sporită pe regiunea Mării Negre, ceea ce pentru noi este foarte important. Iar brigada multinațională va fi mult mai importantă, fiindcă ea va deveni o brigadă cu prezență permanentă, deci o brigadă care va constitui un pol important pentru securitatea din zona noastră, din întreaga regiune. Să mai spunem că Macedonia a fost invitată oficial să devină membră NATO după ce autoritățile de la Skopje au soluționat disputa cu Atena privind denumirea țării. Acest lucru s-a întâmplat luna trecută, denumirea acceptată de ambele părți fiind Republica Macedonia de Nord. Drept urmare, Grecia a renunțat să mai blocheze aderarea Macedoniei la NATO. Știrile Europa FM la final. Vreme instabilă astăzi în vestul, nordul și centrul țării și în zonele montane și submontane. Vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și condiții de grindină. În restul țării, vreme călduroasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 24-25 de grade în depresiunile din Maramureș și din dealurile Crișanei și 33 de grade în lunga Dunării și izolat în Câmpia Română. O zi caldă se anunță în capitală, maxima ajunge astăzi la 33 de grade. Ioana, îți mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, Croația va juca în premieră finala Cupei Mondiale. Selecționata lui Zlatko Dalic a învins în penultimul act Anglia cu 2-1 după prelungiri. Englezii au deschis scorul încă din minutul 5, când Trippier a transformat o lovitură liberă directă. Avea să rămână până la final unicul șut pe spațiul porții al reprezentativei Albionului. Chiar dacă venea după două meciuri de câte 120 de minute încheiate după lovituri de departajare cu Danemarca și Rusia, Croația a dominat începând din repriza secundă și Perisic a egalat în minutul 68 pentru ca tot el să nimerească bara câteva minute mai târziu. S-a ajuns la prelungiri și Anglia a avut inițiativa în prima parte, dar Vârsalico a respins de pe linia porții, iar în minutul 109 Perisic a centrat pentru golul victoriei marcat de Mario Mandzukic. Britanicii au încheiat meciul în inferioritate numerică, Trippier s-a accidentat și nu a mai putut continua, iar cele patru schimbări fuseseră epuizate. Anglia va juca sâmbătă de la ora 17 cu Belgia, finala mică, iar Croația va înfrunta Franța în meciul pentru trofeu duminică de la ora 18. Meciuri memorabile s-au jucat ieri în sferturile de finală ale turneului masculin de la Wimbledon. Principalul favorit, Roger Federer, a fost eliminat de sud-africanul Kevin Anderson, care a revenit după ce a pierdut primele două seturi și s-a impus cu 13-11 în decisiv. Mai mult, elvețianul a avut minge de meci în setul al treilea. Partida a durat 4 ore și 17 minute. Campiona în titră, Federer, și-a întrerupt astfel o serie de 34 de seturi consecutive câștigate la All England Club, unde a cucerit de 8 ori trofeul. A urmat un meci de aproape 5 ore între Rafael Nadal și Juan Martin del Potro. Spaniolul a câștigat primul set cu 7-5, dar l-a pierdut pe următorul la tiebreak, iar apoi argentinianul a făcut 2-1. Liderul mondial s-a impus însă cu 6-4, 6-4 și a admis la final că del Potro ar fi meritat la fel de mult să câștige. Pentru Nadal urmează confruntarea cu Novak Djokovic, care l-a învins cu 3-1 pe Kei Nishikori. Kevin Anderson va juca în cealaltă semifinală cu americanul John Isner, care a trecut tot cu 3-1 de Miloš Raonic. Peter Sagan a câștigat etapa a 5-a a Turului Franței. Ciclistul slovac a reușit a doua victorie a ediției după ce a trecut la sprint pe Sonny Colbrelli și Philippe Gilbert. Sosit al 7-lea, Greg Van Avermaet rămâne în posesia tricoului galben. Ce spuneți, domnilor, despre cum am ratat noi pariul? A nimerit cineva? Nu, n-a nimerit nimeni. Nu. Nu, frate. Da, Croația a meritat victoria. N-aveai cum să nimerești. Și după cum a început meciul cu gol în minutul 5... Da, am zis, gata, hai că... Măcel. Eu mă gândeam, mamă, zic, eu am zis 2-0, aoleo, zic, stai că o să fie 3-4. Eu mărturisesc că ziceam că e 2-3-0 la pauză și poți să mă culc. Îmi doream foarte mult să mă culc aseară, adică... Și eu eram... Când au început prelungirile, mi-au dat lacrimile, da? Măcar să mă ajungă la penaltiuri. Da. Mai stăm încă jumătate de oră. Băi, da, da. Un exemplu... Mamă, sunt formidabil. Deci au jucat în 3 meciuri, au jucat încă un meci. Da, că sunt la prelungiri, practic, da. De 3 meciuri încoace joacă la prelungiri. Ce au, domnule, cu Croația ăștia de-i bagă la prelungiri mereu? Sincer, nu m-aș fi așteptat să mai poată alerga pe acolo, dar erau fenomenal. Deci în a doua repriză am crezut, dar că se cuce pe teren. Lasă că s-au ținut pe picioare, au alergat, adică au ținut ritmul, mai ales în partea a doua. Da, a doua repriză a fost foarte tare. 5-0, acum... Acum, evident, zicem, nu se poate să-i bate și pe francez, dar la băi, nu, în finală se poate, în orice finală se poate, adică în finală poate câștiga și România. Știi ce? Adică oricine, da, finala e finală. Noroc că ne ajungem acolo, că ce ne-am face? Nu noroc, le ghinionul nostru, că dacă am fi ajuns odată și odată câștigam și noi o finală, Diana. Da, mă, dar uite, avem o finală fără Messi, fără Cristiano Ronaldo, de exemplu. A, l-au luat și Juve. Juve l-au luat pe Ronaldo. Da. Și Agnelli are Juve, mă rog, Juve și Fiat sunt deținute în principiu de aceeași familie, familia Agnelli. Da. Și au dat 130 de milioane pe... 100 de milioane. 5, mă rog. Da. Egal, ce 130? Îi dau 30 de milioane salariu. Da, și se pregătește o grevă generală la uzinele Fiat în Italia. Pentru că italienii sunt foarte nemulțumiți. Au spus că putea să cheltuiască mult mai bine banii ăștia să îmbunătățească calitatea mașinilor Fiat. Aici sunt de acord. Deci aici zic, da, domne, au dreptate. Deșteptarea. Fiecare zi are muzica ei. Astăzi căutăm, Luca, nu erai prin preajmă, piesa de karaoke. Ai vreun exemplu? Da, Celentano. Celentano? Da. Tu cânti Celentano? Da. Când facem asta? Nu știu, facem o dată. Soli, îmi place, da. We are the champions. Spuneți și mie să-mi iau liberă ziua aia. We are the champions, spune cineva. Queen, un alt rate de la Eros Ramazzotti. Reset Fred, I'm too sexy, Tony din Pitești. Am înțeles, un act rate. Nu, un alt rate. Și tot la Reset Fred se referă și Cosmin din Timișoara. I'm too sexy și câteva shoturi de tequila, best for karaoke. Spune el. Bad Medicine, Bon Jovi, Mihaela din București, Simply the Best, Tina Turner, spune Andreea din Iași. Însă azi ne oprim la Petronela. Petronela e din Iași și spune așa: karaoke, cântec pentru prieteni de la Compact, ajutată din sală, la refren, evident, de prieteni. E simplu că face. Așa că hai să începem cu Compact. E și ziua lui Paul Ciuci astăzi. A, da? Să-i spunem cu ocazia asta la mulți ani. La mulți ani. Bună dimineața, sunteți cu Europa FM. Seara asta mare, între prieteni, cu toții vom cânta. Va fi o sărbătoare.